दानिश ने अंतरा की बात पर दक्ष को घूर कर देखा, जो कि अभी सो रहा था। दानिश दक्ष को अपनी गोद में लेने लगा, जिसे देखकर अंतरा जल्दी से बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप दक्ष को? दानिश दक्ष को पास ही रखे पालने में सुलाते हुए बोला, कूल सिली गर्ल, मैं इसे खा नहीं जाऊंगा, बस अभी इसे तुमसे दूर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें खाना है। अंतरा ये सुनकर दानिश को घूरते हुए बोली, मुझे सोना है, कहा ना मैंने, इसलिए प्लीज आप भी चुपचाप सो जाइए और मुझे दक्ष को वापस दीजिए। दानिश उसकी बात सुनकर दक्ष को पालने में ही ठीक से लिटाकर अंतरा के पास आते हुए बोला, ये तो तुम्हें मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश से बोली, क्या मतलब है आपका, मैंने कब किया आपको सेड्यूस? ये सुनकर दानिश बेड पर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए मदहोशी से बोला, ये जो तुम मुझे देखकर ऐसे ब्लश करती हो और मुझे देखते ही अपनी पलकें झुका लेती हो, तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं पूरा पागल हो जाता हूँ। दानिश उसके इतना करीब था कि उसके होंठ बोलते हुए अंतरा के होंठों से टच हो रहे थे। वहीं अंतरा उसकी बॉडी से आने वाली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, दानिश प्लीज। दानिश बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता तुम्हें ऐसे देखकर, और ना करना चाहता हूँ। दानिश ने ये बात बोलकर एक झटके में अंतरा के होंठों को अपने होंठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। अभी उसे किस किए कुछ मिनट ही हुए थे कि दक्ष ने अपनी माँ को अपने पास ना पाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर दानिश रुक गया और अंतरा अपनी सांसों को संभालते हुए धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठ गई। वहीं दानिश पूरी तरह चिढ़ चुका था और वो पालने के पास जाकर दक्ष को घूरने लगा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष दानिश को पास देखकर सुबकते हुए उसे घूरने लगा तो दानिश उसको अंतरा की गोद में देते हुए बोला, इसकी उठने की टाइमिंग बहुत ही बेकार है, ये हर बार मेरे रोमांस के बीच आ जाता है। ये कहते हुए दानिश उसे घूरते हुए वॉशरूम चला गया। अगली सुबह इस समय दानिश शर्टलेस था और अंतरा उसी की बाहों में दक्ष को लेकर सो रही थी। रूम की शांति फोन के रिंग से टूटी और दानिश ने अपनी आंखें खोली। उसने पास की टेबल से अपना फोन उठाया और फोन स्क्रीन पर दिख रहे नाम को देखकर बैठ गया। दानिश के फोन रिंग होने से अंतरा की भी नींद टूट गई। उसने धीरे से अपनी आंख खोली और दानिश उसे बालकनी के पास खड़ा किसी से बात करते हुए दिखा। अंतरा ने ये देखकर उबासी ली और दक्ष को ठीक से सुलाकर खुद उठकर बैठ गई। दानिश कुछ ही देर में बात करके वापस आया तो अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आपका फोन कॉल कुछ ज्यादा ही तेज रिंग करता है? इसे आप सोते समय बंद करके रखा करिए, मेरी नींद खराब हो गई। ये कहते हुए उसने बेड से नीचे आकर अपने पैरों में स्लीपर्स डाली और सीधे वॉशरूम चली गई। वहीं दानिश बस अंतरा की बात सुनकर उसे घूरता रह गया। उसके बाद दानिश दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। कुछ ही देर में अंतरा और दानिश दोनों रेडी हो चुके थे। अंतरा को एनजीओ जाना था पर उसने ये बात अभी तक दानिश को नहीं बताई थी क्योंकि वो शायद भूल गई थी। वहीं दानिश अपनी टाई को ठीक करते हुए अंतरा से बोला, तुम्हारे एग्जाम मैंने ऑनलाइन करवा दिए जो नेक्स्ट वीक से होंगे, इसलिए तब तक तुम घर पर रहकर उसकी प्रिपरेशन कर लो। अंतरा सो रहे दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है तो दानिश उसके पास आकर उसके होंठों को चूमते हुए बोला, कल तो इसने डिस्टर्ब कर दिया पर आज ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ये कहकर दानिश शातिर स्माइल करते हुए अपना ऑफिस बैग लेकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा का चेहरा वापस से लाल हो गया। दानिश की बात सुनकर उसे कल रात की बातें याद आने लगी थी जिसकी वजह से उसे बहुत अजीब लग रहा था। अंतरा उसको कोसने के बाद दक्ष को जगाते हुए प्यार से बोली, दक्ष उठ जाइए, हम आपको बात कराना चाहती हैं, आपको रेडी करके नीचे ले जाना है, जल्दी जल्दी उठो। ये कहकर अंतरा ने दक्ष के बेबी रैप किए गए एक रोब को खोला तो दक्ष ने अपनी आंखें खोल दी और अंतरा को अपने सामने देखकर छोटी सी स्माइल करने लगा। वहीं अंतरा उसके माथे पर किस करके उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, गुड बॉय, आप ममा की सारी बातें तुरंत मान जाते हो, ममा आपसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर अंतरा उसके पूरे फेस पर ढेर सारी किसेस करते हुए उसे वॉशरूम के अंदर ले गई जहां ऑलरेडी एक मिनी बाथटब दक्ष के लिए रखा था। अंतरा ने उसके कपड़े निकाल दिए और बाथटब के पानी को हल्का गर्म करके अच्छे से पकड़कर नहलाने लगी। अंतरा ने दक्ष के सर पर एक छोटा सा शावर हैट लगा दिया, जिससे जब वो दक्ष के बालों में शैम्पू कर रही थी तब उस शावर हैट की वजह से दक्ष की आंखों में वो शैम्पू का पानी नहीं जा रहा था, जिससे उसे नहाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। अंतरा दक्ष से बातें करते हुए उसे नहला रही थी। दक्ष भी उसकी आवाज को सुनते हुए अपनी आवाज निकाल रहा था, जिससे अंतरा की हंसने की आवाजें उस वॉशरूम में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अंतरा दक्ष को मिनी रोब में लपेटकर बाहर लेकर आई। दक्ष को देखकर अभी से पता चल रहा था कि ये अपनी बॉडी और लुक्स में बिल्कुल दानिश के जैसा ही होगा। अंतरा उसको बेड पर लिटाकर उसे रेडी करने लगी और फिर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे चली गई। नीचे देविका और बिपाशा जी अभी अभी मंदिर से वापस आई थी। अंतरा देविका जी को दक्ष को देकर खुद मंदिर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तब देविका जी दक्ष की तेल मालिश कर रही थी। अंतरा ये देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी और फिर वो डाइनिंग एरिया में चली गई, जहाँ बिपाशा जी और ध्रुवी सभी के लिए नाश्ता लगवा रही थी। अंतरा भी उनकी हेल्प करवाने लगी और फिर बिपाशा जी उसे नाश्ता करने को बोली। अंतरा नाश्ता करते हुए दादाजी से एनजीओ जाने की बात कर रही थी और फिर दादाजी उसे एक घंटे बाद चलने को बोले, जिसे सुनकर अंतरा ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अंतरा दक्ष को देखने गार्डन में गई, जहाँ अभी देविका जी उसे अपनी गोद में लिए टहल रही थी और वहाँ पर खिले फूलों के बारे में बता रही थी, जिसे दक्ष अच्छे से सुन रहा था। अंतरा को दक्ष बहुत क्यूट लग रहा था, जिस वजह से वो उनके पास जाकर दक्ष के गालों पर किस करते हुए बोली, दक्ष आज आप अपनी परदादी से फ्लावर्स के बारे में सीख रहे हो। फिर देविका जी उसे लेकर गार्डन के सोफे पर बैठ गईं और अंतरा देविका जी से बातें करने लगी। कुछ देर बाद अंतरा दादी जी से प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, दादी आप दक्ष को संभाल लीजिएगा, वैसे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब बिना कहे ही मुझसे ज्यादा उसकी देखभाल करते हैं, पर तब भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे आने में शाम हो जाएगी। देविका जी उससे प्यार से बोली, तुम दक्ष की चिंता मत करो बेटा, अपने काम और भविष्य पर ध्यान दो, मैं और बिपाशा बहू हैं दक्ष को संभालने के लिए, तुम जाओ। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल तो कर रही थी, पर दक्ष को छोड़कर ऐसे सारा दिन के लिए जाना उसे थोड़ा बुरा सा लग रहा था, पर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और सोए हुए दक्ष के माथे पर किस करके चेंज करने चली गई। उसके जाने के बाद बिपाशा जी ने दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे अच्छे से सुला दिया। कुछ ही देर बाद अंतरा एक टर्मरिक कलर की अनारकली सूट में रेडी होकर नीचे आई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अब एक बच्चे की माँ है, वो अभी काफी कम एज की ही लगती थी। अंतरा फिर दादाजी के साथ कार में बैठकर वहां से एनजीओ के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनकी कार अरुणिमा ओबेरॉय नाम के एक एनजीओ के बाहर आकर रुकी। वो एनजीओ काफी बड़ा लग रहा था, जो काफी बड़ी जगह में फैला हुआ था। अंतरा उसे देखकर दादाजी से बोली, दादाजी ये अरुणिमा ओबेरॉय कौन है? दादाजी मुस्कुराकर उसे अंदर ले जाते हुए बोले, ये मेरी माँ थी और इस एनजीओ को सबकी मदद के लिए उन्होंने ही खोला था, इसलिए तो मुझे ये एनजीओ इतना प्यारा है। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए उस एनजीओ को देखने लगी। एनजीओ के एक हिस्से में वहाँ रहने वाले लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसका ऑफिस था जहाँ लोग काम करते थे। दादाजी जब अंतरा को अंदर ले आए तो लोग उन्हें देखकर रिस्पेक्ट से खड़े हो गए और उन्हें ग्रीट करने लगे, पर वो लोग अंतरा को नहीं पहचान पा रहे थे, जिसे देखकर दादाजी ने सभी स्टाफ से कहा, हम आप लोगों को इस एनजीओ की नई ओनर से मिलवाना चाहते हैं, जिनका नाम अंतरा है, और आज से यही आपकी ओनर होंगी, जो आप सबको इंस्ट्रक्ट करेंगी। अंतरा ने सबकी तरफ देखकर अपना सर हिलाया और स्माइल करने लगी। सभी ने उसे देखकर ग्रीट करते हुए उसका वेलकम किया। वहीं एक लड़का जिसका नाम विधान था, वो अंतरा को देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी नजरें कुछ अजीब थीं, जिससे अंतरा अनजान थी। अंतरा इस समय मैरिड नहीं लग रही थी, जिस वजह से सबकी नजरों में वो अभी एक अनमैरिड लड़की थी। अंतरा ने भी सभी को ग्रीट किया और दादाजी के साथ उनके केबिन में आ गई, जहां दादाजी ने उसे सारा काम समझाया, जिसे अंतरा अच्छे से समझ गई। फिर दादाजी ने किसी को कॉल करके केबिन में बुलाया। कुछ ही समय में वही लड़का जिसका नाम विधान था वो अंदर नॉक करते हुए आया तो दादाजी विधान से अंतरा को मिलवाते हुए बोले, अंतरा बेटा, ये है विधान वाजपेयी। ये हमारे एनजीओ के सबसे उम्दा एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। ये आपको यहाँ का काम सीखने में मदद करेंगे। आपको अभी इन्हीं से ही सब सीखना है। अंतरा उनकी बात सुनकर रिस्पेक्ट के साथ विधान से बोली, हेलो सर। विधान मुस्कुराते हुए बोला, नो, डोंट कॉल मी सर, मुझे आप विधान कहिए। मैं शायद आपसे बस कुछ ही साल बड़ा हूँ, इसलिए आप मुझे ये सर कहकर और बड़ा मत बनाइए। अंतरा उसकी बात पर स्माइल करने लगी और फिर दादाजी वहाँ से चले गए। फिर अंतरा विधान के साथ काम सीखने लगी। वहीं विधान बार बार अंतरा को देख रहा था, जिससे वो अभी बेखबर थी। तभी विधान के पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर वो अंतरा से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में चला गया। फिर उस कॉल को पिक करते हुए धीरे से बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैंने कहा था ना कि जब यहाँ कुछ न्यूज मिलेगी तब मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा और तब तुम अपने काम पर लगना। अब मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। तभी उधर से किसी ने कहा, देखो जब मेरी जरूरत होगी तब मुझे एक कॉल कर देना, मैं उसी वक्त उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर फिर विधान ने कॉल कट कर दिया और रहस्यमय तरीके से अंतरा को काम करते हुए देखने लगा। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आखिर क्या चाहता है विधान? कौन है ये? क्या हैं इसके इरादे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।